to nasz numer do radionawigatora. Radionawigator trójki. Tu program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 18, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 14 dzień kwietnia jest piątek, a przed nami jak zwykle o tej porze serwis. Justyna Mączka, Radosław Mróz. Nikomu tego nie życzę, mówi hiszpański obrońca Marc Bartra. Piłkarz przeszedł operację i wraca do siebie po zamachu przed meczem w Dortmundzie. Policja nadal nie wie, kto stoi za atakiem. A prawie 3 tony bursztynu w warszawskim mieszkaniu na nielegalnym obrocie surowcem budżet państwa sporo stracił. W Złotoryi na Dolnym Śląsku kamery nie tylko widzą, ale też mówią. Dzień dobry, centrum monitoringu się kłania. Proszę nie wchodzić na obiekt w butach niesportowych. Jak to działa? Opowiem za chwilę w serwisie trójki. Piłkarz Borussii Dortmund Marc Bartra mówi, że wtorkowy zamach przed meczem Ligi Mistrzów z AS Monaco był najgorszą rzeczą, jaka spotkała go w życiu. Nie życzę tego nikomu na świecie, napisał w internecie 26-letni hiszpański obrońca. Bartra doznał obrażeń ręki w eksplozji 3 ładunków wybuchowych w pobliżu autokaru wiodącego drużynę Borussii na mecz ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Przeszedł operację, miał też rany spowodowane przez odłamki szkła ze zbitych szyb pojazdu. Oprócz Hiszpana poszkodowany był także policjant jedący na motocyklu. Tymczasem niemiecka policja i prokuratura nadal nie wiedzą, kto zorganizował i przeprowadził wtorkowy zamach na piłkarzy w Dortmundzie. Zatrzymano 26-letniego Irakijczyka, ale nie ma dowodów na jego związki z tą sprawą. Mówi minister spraw wewnętrznych Landu Nadrenia Północna Ralf Jäger. Motywy są zupełnie nieznane i na razie są okryte tajemnicą. Mógł to być czyn skrajnie prawicowej grupy, skrajnie lewicowej. Także mogli to być jacyś kibice stosujący przemoc lub islamiści. Jest natomiast duże prawdopodobieństwo, że zamachu dokonali specjaliści, bo ładunki były skonstruowane profesjonalnie i eksplodowały w tym samym czasie, a to nie jest proste, wymaga wiedzy i ćwiczeń. W niemieckich mediach są dwie hipotezy zamachu. Jedna zakłada, że sprawcami byli terroryści islamscy, druga, że mogli to być kibice. Dziennik Süddeutsche Zeitung napisał, że zamachu mogła dokonać bardzo agresywna grupa kibiców Borussii Dortmund. I kolejne tematy w serwisie trójki. Prawie 3 tony bursztynu znaleźli w jednym z warszawskich mieszkań policjanci. Nie wiadomo jeszcze, skąd pochodzi surowiec. Funkcjonariusze przez jakiś czas przyglądali się firmie, która prawdopodobnie zajmowała się sprowadzaniem, obróbką i sprzedażą bursztynu. A ponieważ robiła to nielegalnie, straty Skarbu Państwa wyniosły ponad 400 tysięcy złotych. Z zabezpieczonych na miejscu dokumentów wynika, że objęta śledztwem spółka zarabiała, ale nie wykazywała tego w deklaracjach podatkowych. Tłumaczy Andrzej Lewicki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Prokurentem firmy odpowiedzialnym za proceder był obywatel Chin. W piwnicy przeszukanego domu ujawniono maszyny do obróbki bursztynu oraz bursztyn przechowywany w workach i luzem, łącznie 2724 kg. Na parterze budynku mieścił się sklep, w którym znajdowały się bardzo duże ilości wyrobów z bursztynu. Ich wartość ustali biegły rzeczoznawca. Sprawą pod nadzorem Radomskiej Prokuratury Okręgowej zajmuje się Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. W Złotoryi na Dolnym Śląsku strażnicy miejscy ostrzegają mieszkańców, zanim dojdzie do złamania prawa. A jest to możliwe dzięki dołączeniu do kamer monitoringu specjalnych megafonów. Mikrofon stoi natomiast przy biurku oficera dyżurnego. Jak to dokładnie działa, sprawdzał nasz reporter. Niewielkie boisko obok siłownia pod chmurką. W tej chwili nie ma tutaj nikogo, jest za to regulamin, który spróbuję naruszyć. Patrzy na mnie kamera, ale takich kamer w całym mieście jest wiele, może nie zauważą. Dzień dobry, centrum monitoringu się kłania. Proszę nie wchodzić na obiekt w butach niesportowych. Proszę opuścić i przy okazji ten papier, który pan opuścił, proszę też zabrać z sobą. Dziękuję pięknie. No to chyba nie wymaga komentarza. Strażnicy miejscy nie wiedzieli, że zaplanowałem sobie taką prowokację. Już oczywiście po sobie sprzątam. Ten system Złotoryi działa od 8 lat. Wkrótce kamery i głośniki pojawią się nawet na niektórych podwórkach. Ważne, bo tego chcą mieszkańcy. System kamer, megafonów i czujnych oficerów dyżurnych testował Andrzej Andrzejewski. Smak świątecznych potraw bezcenny, ale za produkty do ich przyrządzania zapłacimy więcej niż rok temu. Z najnowszego raportu jednego z banków wynika, że w tym roku żywność jest droższa o 4% i to jest największa tego typu podwyżka od 5 lat. A najbardziej zdrożało masło, bo o prawie 1/5. Analityk sektora agro w banku BGŻ BNP Paribas Paweł Wyżykowski wskazuje, że więcej zapłacimy zarówno za nowaliki, jak i mięso czy nabiał. Produkty mleczarskie są znacząco droższe niż rok temu, również mięso wieprzowe, a także cukier. Masło na Wielkanoc będzie droższe o 20% niż to miało miejsce w marcu 2016 roku. Jak dodaje analityk, podwyżki nie powinny jednak wpływać znacząco na stan finansów gospodarstw domowych. To z uwagi na równoległą poprawę warunków zatrudnienia oraz wsparcie z programu Rodzina 500+. Wzrost dochodów ludności, który był również w 2016 roku i na początku 2017 znaczący, będzie rekompensować te wzrosty cen. Z prognoz banku wynika, że po okresie wielkanocnym powinna obniżyć się dynamika wzrostu cen. Żywność nie będzie więc drożeć tak szybko, choć w skali całego roku podrożeje o 2,5%. Michał Fedusio, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie 18.30. Wieczorem w nocy chmury, deszcz, na północnym wschodzie także deszcz ze śniegiem od 3 do 7 stopni, a jutro pochmurno-deszczowo. Nad morzem w górach silny wiatr, temperatury od 8 do 14, święta deszczowe i chłodne. Trójka. Program trzeci. Program trzeci, 6 minut po 18. Droga Krzyżowa, Jerozolima 2017. W Jerozolimie jest Marcin Gutowski. Przy 13 stacji wspomina się zdjęcie Chrystusa z krzyża. W piątkowe popołudnie, gdy w Jerozolimie zapada zmrok, a przeciągła syrena w żydowskiej części miasta obwieszcza rozpoczęcie szabatu, w bazylice Grobu Bożego pojawia się niewysoki starszy mężczyzna. To jest zamek. Ja jestem człowiekiem, który otwiera i zamyka kościół. Czas przed zamknięciem bazyliki odźwierny spędza na ławce ustawionej pomiędzy starymi potężnymi drzwiami a kamieniem namaszczenia. Miejscem, gdzie miało spocząć ciało Chrystusa właśnie po zdjęciu z krzyża. Nazywam się Wadże Nusajbe. Pełnię funkcję odźwiernego. Od wieków przechodzi ona z ojca na syna, z pokolenia na pokolenie. Codziennie o 4 nad ranem otwieramy kościół, potem wieczorem zamykamy. Tak tradycja trwa od VII wieku. Choć Rut Nusajbe zajmuje się tym dopiero od XII wieku. Tradycja głosi, że sam Saladyn, wielki muzułmański zdobywca Jerozolimy, powierzył odpowiedzialność dbania o klucze do Bazyliki Grobu przodkom Wadżego. Jestem muzułmaninem, więc jestem neutralny wobec wszystkich obecnych tutaj wspólnot chrześcijańskich. Katolików, prawosławnych Greków, Ormian, Koptów, Syriaków. Muzułmańskie władze przez wieki dbały o to, by nie faworyzować żadnego z odłamów chrześcijaństwa do tego stopnia, by powierzyć mu klucze do świątyni. Dlatego to mężczyźni z rodu Nusajbe od wieków muszą wstawać w środku nocy, by otworzyć drzwi przebywającym na co dzień w bazylice mnichom. Tutaj w drzwiach jest okienko, przez które zakonnicy podają nam drabinę, abyśmy mogli wejść i otworzyć zamek. Przepisy ściśle wyznaczają, którzy mnisi mają nam pomóc. Czasem to Grecy, czasem Łacinnicy, innym razem Ormianie. Jednak klucz zawsze jest w muzułmańskich rękach. Przywykliśmy do tego. Jesteśmy szczęśliwi. Czujemy się tu jak w domu. Droga Krzyżowa, Jerozolima 2017. Dziwny jest ten! gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od ilu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat. Czasem aż wstyd przyznać się. Czesław Niemen, program trzeci, 13 już minut po godzinie 18. Śmigus, dyngus, święcenia potraw. Te obyczaje, zwyczaje zna zapewne każdy. Są jednak i takie zwyczaje wielkanocne, które znane są tylko regionalnie lub nawet lokalnie. Przekonaliśmy się o tym 2 lata temu podczas projektu Rok Obrzędowy z Wikipedią, mówi Klara Sielicka-Baryłka z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Zobaczyliśmy, że ludzie sami z siebie w dalszym ciągu organizują chociażby grupy przebierańców, które chodzą w różne dni wielkanocne i zaczepiają ludzi, robią różne rytualne rzeczy. Ja znam na przykład taki starodawny zwyczaj, obrządek, że te jajka, które się odłupiło i te łupiny zbierało się i obsypywało się na szczęście cały dom tymi łupinami. A pani skąd pochodzi? Długosiodło. Gdzie to jest? Mazowsze. To będą na przykład siwki w Chobienicach w Wielkopolsce. Co to jest? To jest grupa chłopaków, ale też ostatnio i dziewczyn, którzy przebierają się w charakterystyczne stroje takich niby koników. W tej grupie jest też fałszywy policjant i różne inne postacie, też niedźwiedź. Oni chodzą w niedzielę wielkanocną przez wieś z akordeonem albo z saksofonem też i zaczepiają ludzi, wystawiają fałszywe mandaty, zaczepiają samochody. Ręka! Chodź tylko! Był zajączek u ciebie? Dzisiaj zajączek był u mnie. Dzieci wieczorem przygotowują koszyczki, tną sianko. Pani Mirosława, mieszkanka Wielkopolski. I w te koszyczki ustawiają w mieszkaniu, gdzieś w jakichś kątach. I wtedy zajączek przychodzi i znosi tam te jajeczka czekoladowe i różne figurki. Pokaż, jakie to sianko masz. No. Zielone. Zielone sianko jest. Prawka taka jest. Ale tych jajek dużo tu masz. No. To tak dużo przyniósł ten zajączek. Ja czegoś takiego nie pamiętam. Wiem, że w niektórych rejonach naszego kraju jakieś tam prezenty sobie robią, natomiast akurat w tej miejscowości, gdzie ja mieszkam, czegoś takiego nie wiem. Oprócz zająca w naszym domu były jeszcze zaborze rany. Pani Malwina, również mieszkanka Wielkopolski. Wielki Piątek przychodził do nas dziadek albo babcia z rana, bo to zawsze ten, który pierwszy wstał, to przychodził. No i z kawałkiem witki, patyka ściągali kołdrę i nie mocno, ale tak dosyć nieprzyjemnie uderzali i mówili zaborze rany. Śmiergustnicy w Wilamowicach, w województwie śląskim. Oni zaczynają śmigustyngus już w niedzielę w nocy, także tam nikt nie śpi. Kontynuują to rano, wyciągają ludzi z mszy, wrzucają do wanny wypełnionej wodą, którą tą wannę przywożą ze sobą na takich kółkach. Jeszcze znam taki zwyczaj, że rolnicy jak poszli rano na rezurekcję, to bardzo się śpieszyli do domu i kto był pierwszy ze wsi, wtedy temu rolnikowi miał lepsze zbiory, plony znaczy się. Jest radość z tego, że jest jakaś tradycja, że można dziecku coś przekazać, że coś, co się miało w swoim dzieciństwie, można kontynuować. Tutaj mówię oczywiście o tradycji zająca, bo zaborze rany to nie kontynuujemy. Ten projekt Rok Obrzędowy z Wikipedią jest realizowany również w tym roku podczas świąt. Etnografowie będą dokumentowali lokalne zwyczaje wielkanocne, o czym przypominam Kuba Witkowski. Know my name. To był Eric Clapton. Są tylko dwie możliwości, tak lub nie, ale dla milionów Turków, którzy w niedzielnym referendum zdecydują, czy chcą przekształcić swój kraj w republikę prezydencką, wybór nie jest wcale taki prosty. Dlaczego? O tym Łukasz Walewski. W niedzielnym referendum Turcy zdecydują, czy chcą żyć w państwie, które stanie się republiką prezydencką, rządzoną w zasadzie przez jednego człowieka, obecną głowę państwa, Recep'a Tayyip'a Erdoğana. Jeśli opowiedzą się za tą zmianą, oznaczać to będzie, że właśnie ten człowiek może nimi rządzić nawet do 2029 roku. Wzmocnione zostaną kompetencje prezydenta jako głowy państwa, bo w tej chwili on ma bardziej oficjalnie ceremonialne funkcje. Rządzi de facto i tak, przy czym nie jest to stan prawny. I drugą sprawą jest to, że wzmocniona zostanie kontrola prezydenta nad sądownictwem tureckim. Tłumaczy Mateusz Chudziak z Ośrodka Studiów Wschodnich oraz przypomina, że Erdoğan wtrącił do więzień krytycznych wobec siebie dziennikarzy, wojskowych i sędziów. I ten sam zarzut powtarza turecka opozycja. Jeden człowiek będzie decydował, ilu ministrów będzie w rządzie. Jeden człowiek będzie decydował, jakie będą mieć obowiązki. Jeden człowiek będzie decydował, ilu ma zastępców i jakie będą ich uprawnienia. A parlament będzie kwiatkiem do kożucha. Mówił na jednym z wieców przedreferendalnych lider opozycyjnej Republikańskiej Partii Ludowej Kemal Kılıçdaroğlu. Co na to sam prezydent Erdoğan? Kılıçdaroğlu mówi o rządach jednego człowieka. Jakiego jednego człowieka? Jakiego? Przeczytajcie tych 18 artykułów nowej konstytucji i zrozumcie, że nie o to chodzi. Jeśli bycie równocześnie liderem partii i prezydentem oznacza rządy jednego człowieka, to i Mustafa Kemal Atatürk był jednym człowiekiem. Przypomnijmy, Atatürk po pierwszej wojnie światowej sprzeciwił się rozbiorom Turcji i stanął na czele wojny o niepodległość, objął urząd prezydenta, przeprowadzając szereg reform i przekształcając Imperium Osmańskie w nowoczesne i świeckie państwo narodowe. Ale w przeciwieństwie do Erdoğana, był republikaninem i liberałem. Ale trzeba pamiętać o tym, że duża część społeczeństwa tureckiego bardzo dużo zawdzięcza Erdoğanowi. Sukces gospodarczy, rozwój, projekty realizowane z gigantycznym rozmachem. Zauważa Chudziak. Sondaże wskazują na lekką przewagę zwolenników zmian. Co nimi kieruje? Wychodzi na to, że tym krajem nie mogą rządzić dwie osoby, premier i prezydent. Żaden z nich nie może sam podejmować decyzji, więc będę głosować na tak, żeby zapobiec koalicjom rządowym i zapewnić, że kraj będzie podejmował stanowcze decyzje. Za to przeciwnicy mają inne argumenty. Głosuję na nie. Mówię nie, bo nikomu nie daję tyle władzy i zaufania. Nawet mojemu mężowi, ojcu ani memu dziecku. To bardzo proste. A dlaczego to takie ważne dla Europy? W Europie żyje ponad 5-milionowa diaspora turecka, która zachowuje bardzo silne związki ze swoją ojczyzną. Zawierucha polityczna w samej Turcji rezonuje na Europę, czego byliśmy świadkami w ostatnich tygodniach. Krytycy i opozycjoniści, którzy z Turcji wyjechali i mieszkają właśnie w Europie, mówią wprost: jeśli jesteś krytyczny wobec Erdoğana, uważa się ciebie za krytycznego wobec Turcji, nawet w społeczności emigrantów. I niektórzy obawiają się o własne życie. Dodajmy, że od rządów Turcji zależy także przyszłość umowy z Unią Europejską dotyczącą przyjmowania przez Ankarę uchodźców. Problem zrelacjonował Łukasz Walewski. 25, no prawie, po 18. Ewangelis, tymczasem w Trójce po 18.30. Skrót wiadomości. Radosław Mróz. Prokuratura chce poznać analizę podkomisji smoleńskiej. Śledczy zajmujący się wyjaśnianiem okoliczności katastrofy wystąpili o udostępnienie wyników badań zespołu, na czele którego stoi Wacław Berczyński. W poniedziałek, przypomnijmy, podkomisja zaprezentowała film obrazujący jej dotychczasowe ustalenia. Wynikało z niego m.in., że Tu-154 w Smoleńsku został rozerwany eksplozjami w kadłubie, centropłacie i skrzydłach, a destrukcja lewego skrzydła rozpoczęła się jeszcze przed przelotem nad Brzozą. Spora asteroida minie Ziemię w najbliższą środę, tak informuje NASA. Astronomowie stwierdzili, że asteroida znajdzie się w bezpiecznej, ale jak to określili eksperci, niekomfortowej odległości od naszej planety. Choć nie ma możliwości, aby asteroida zderzyła się z Ziemią, będzie bardzo blisko, tak czytamy w oficjalnym oświadczeniu amerykańskiej agencji kosmicznej. Szeroki na 650 metrów obiekt o nazwie 2014 JO25 znajdzie się w odległości 1 800 000 km. To jest dystans mniejszy niż pięciokrotność odległości Księżyca od Ziemi. Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje ze sprzedaży krople do oczu Polkrom. Chodzi o 35 serii tego preparatu. W czasie badań producent kropli Polfa zauważył zmiany konsystencji i wyglądu i to on wnioskował o ich wycofanie. GIF uspokaja, korzystający z kropli nie mają powodów do obaw. Jeśli ktoś ma je w domu i nic się z nimi nie dzieje, to może z nich korzystać. W Trójce kolejne informacje o 19.00. Zapraszamy. W nocy chmury, deszcze, na północnym wschodzie także deszcz ze śniegiem od 3 w nocy do 7 stopni, a jutro pochmurno-deszczowo, temperatura od 8 do 14, święta deszczowe i niestety chłodne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Smashing or destroying crosses, it's material. It's a material, yeah. But they can't destroy the faith in our hearts, the belief in God, in Jesus. Chrześcijaństwo zaczęło się na Bliskim Wschodzie, w Jerozolimie i Mosulu, a nie w Rzymie ani w Paryżu.

Uciekałam z domu. Po prostu szukałam jakiegoś chłopaka, który mnie pokochał. Na siłę tak jakby. Poznawałam pierwsze picie alkoholu, narkotyki. Pobiłam razem z koleżanką dziewczynę. No i że wcześniej miałam tam kradzieże jakichś tam słodyczy, kradzieże butów zanotowane na komendzie, no to automatycznie no dostałam schronisko dla nieletnich. Tam miałam próbę pierwszą samobójczą, ponieważ byłam odizolowana od świata i bardzo mi się to nie podobało. W ogóle miałam stwierdzoną taką depresję sytuacyjną, że jak nie dawałam sobie z czymś rady, to właśnie sięgałam po środki właśnie tego typu, że próbowałam się zabić, wstrzykując powietrze, trułam się tabletkami, podcinałam sobie żyły. Co z rodzicami? Pani. To jest ciężki ogólnie temat, już po prostu. Moi rodzice wcześniej nadużywali bardzo alkoholu. Mi przywieźli do pogotowia. Zostałam na całym wstępie okradziona. Tam było, no straszne towarzystwo, jednak zakład poprawczy tak naprawdę był pikuś w porównaniu z pogotowiem. Patologia cała tam była gorzej niż za kratkami. Trafiłam na sprawę i sędzina powiedziała, że w takim wypadku no pogotowie opiekuńcze. Ja mówię, że nie, nie zgadzam się. Mówię, to już wolę zakład poprawczy w Falenicy. Falenicy, najgorszy taki dla mnie dzień. Przyszłam na grupę do innych dziewczyn, jak na przykład mieliśmy karę na papierosy, to było dla mnie najgorsze. Ja po prostu nerwowa byłam. Były jeszcze sytuacje, jak wróciłam do zakładu, że się cięłam. Też się trułam. Pani wtedy widziała takie światełko w tunelu, jakąś nadzieję dla siebie? Dla mnie życie wtedy było nic nie warte. Nie chciało mi się żyć. Po prostu nie wierzyłam, że może mnie w życiu coś dobrego spotkać. Dla mnie każda sytuacja tak jakby jakaś bolesna, albo coś na przykład się wydarzyło, nie umiałam sobie z tym poradzić i po prostu sięgałam po najgorszą z opcji. Kiedy nastąpił ten taki moment, kiedy pani uwierzyła w siebie, że coś może się zmienić na lepsze? To był jakiś rok po pobycie tam już, czy półtora. Zaczęłam rozmawiać przede wszystkim z wychowcami. Przekazywali mi jakieś ważne historie ze swojego życia, które po prostu kończyły się dobrym morałem. Pokazywali, że niekoniecznie trzeba iść jakąś tam złą drogą, że znajdę cel swój w życiu po prostu, jak będę tego pragnęła, że jeżeli chcę mieć rodzinę, na pewno się znajdzie dla mnie porządny człowiek i powiedziała, że będę miała swoje dzieci. I każdy tak jakoś mi tak wbijał do tej głowy powoli, powoli. Ja się otworzyłam na tych ludzi, chodziłam na terapię już potem. Bardzo na siebie kiedyś krytycznie patrzyłam. Nie kochałam w ogóle siebie. Nie mogłam dostrzec sobie takich plusów, czegoś, co po prostu by dawało mi taką szansę na normalne tak naprawdę życie. A ja napisałam wszystkie znaczki mojej ulubionej pisarki. No życie mi się super poukładało. Po wyjściu w ogóle z zakładu poszłam od razu do pracy. 11 lat jestem poza zakładem poprawczym. Nie złamałam jeszcze do tej pory ani razu prawa i nie zamierzam. Mam dwie piękne córki, męża, i no wszystko mi się dobrze potoczyło. Czasami wiadomo, że są te wzloty, upadki, no trzeba się podnosić. W tym momencie mam dla kogo żyć, mam dla kogo walczyć. Teraz to ja jestem zupełnie inną osobą. 12, 13, wszystkie litery lubię. Dobrze, trzeba, a umyślić do 60? Tak. Tej historii wysłuchała Anna Rokicińska. Być może jest taka wyspa na jakimś oceanie, która ma jedną przystań i jeden jacht w tej przystani i wody jednej rzeki przecinają ją w poprzek i jeden strażnik rekiem pilnuje wyspy dobrze. Pojedynczo się łamią o skałę samotne fale i jeden czarny namiot z stoi na owej skale. Nad palmą jedną, jedyną błyszczy jedyna gwiazda. A gdy się chce tam dopłynąć, jest tylko jedna jazda. Gdyż jeden jest kierunek i jeden mały bilet, więc po swój biedny pakunek niebawem się pochylę i opuszczę swą izbę bez słów i powrotów, by popłynąć na wyspę do czarnego namiotu. I będzie coraz ciemniej, ciepło, smutno i mglisto. Kiedy wyją w pełnię, też tęsknią za tą wyspą. Ma jedną przystań i jeden jacht w tej przystani. Być może. Być może. Ryszard Rynkowski. Alkosz w północnym Iraku był jedyną chrześcijańską miejscowością na równinie Niniwy, które nie wpadło w ręce terrorystów z Państwa Islamskiego. Obronili ją kurdyjscy peszmergowie. Przez prawie 3 lata front znajdował się 15 minut od pierwszych domów Alkosz. Dzisiaj zagrożenie minęło, ale to pierwsza Wielkanoc bez groźby ataku fanatyków. Dla mieszkańców skończyłby się śmiercią lub wygnaniem. No i utratą ziemi, która należała do ich przodków od pierwszych wieków po narodzeniu Chrystusa. Z Alkosz Michał Żakowski. Szum trawy na cmentarzu w Alkosz, starym, leżącym w centrum tego miasteczka liczącego 500 mieszkańców. Marhaba. Tuż obok przechodzą grupki młodych, roześmianych dziewcząt, mężczyzn. Starsi ludzie i całe rodziny jadą samochodami. Kierunek klasztor Maryi Dziewicy. Now we have a station of the cross, but they did like a meditation. Już w środku dowiaduję się od jednego z mnichów, że za chwilę odbędzie się droga krzyżowa, a właściwie przedstawienie połączone z modlitwą i medytacją. Przed jednym z 3 ołtarzy mieszkańcy Alkosz jako aktorzy odegrali wszystkie stacje męki Chrystusa. Język modlitwy aramejski, ale także i arabski. Po nabożeństwie rozmawiam krótko z ojcem Andrausem Tomą. Pytam o moc wiary w chwilach grozy. Jesus said, I slapped you on the left, give him the other side. But my idea, my optional, I said no, our faith is more. Pytasz mnie o nadstawianie drugiego policzka? To nie tak w tym wypadku. My dajemy pokój, miłość. A jaki oni mają powód, by nas bić? Swój powód mają, ale my mamy swój, czyli zachować naszą wiarę. Być silnym, a nie słabym dzięki wierze. with our faith, not be weak in our faith. Po nabożeństwie Drogi Krzyżowej spotykam się z bardzo ważnymi osobami Al-Kosz. Razwan Al-Kas Yunan i jego asystent Hanan Kia opowiadają mi o fenomenie tego miejsca. Nikt tu nie ma prawa zamieszkać na stałe. Żaden mąż żony z Al-Kosz nie dostanie aktu własności domu ani ziemi, pomimo tego, że są małżonkami. Stąd silne więzi, które sprawdzają się w chwilach zagrożenia. Kiedy nagle pojawił się Daesh, państwo islamskie, traciliśmy nasze miasta i wsie. Na przekór temu jednak wierzyliśmy mocno, że nie stanie się najgorsze, a życie powróci do normalności. Walka polega także na wsparciu duchowym walczących, by nie uciekać, a pozostać. To równie ważne jak pierwsza linia frontu. Kiedy na koniec pytam, czy Al-Kosz jest niezwykłym miejscem na mapie Iraku, Razwan Al-Kas Yunan odpowiedział. Bez Al-Kosz nie można opisywać chrześcijaństwa w Iraku, a Al-Kosz nazywano drugim Rzymem dla historii tego kraju. My wierzyliśmy w Chrystusa już w pierwszych dziesiątkach lat chrześcijaństwa, a nie w pierwszych jego wiekach. To jest coś, z czego jesteśmy dumni. Z Al-Koszem Michał Żakowskim, tu program trzeci, audycja popołudniowa. Sogno all'orizzonte e mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre mostrare tutto il mio cuore che è acceso. Chiudi dentro me la luce che ho incontrato per strada. Sogno all'orizzonte e manca le parole. Io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me. Sara Brightman, Andrea Bocelli, Michał Jakubik, Eweli Powicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się, do usłyszenia. autopromocja. Najważniejsza jest tradycja, a na święta tradycją programu trzeciego jest to, że lista przebojów zawsze w lany poniedziałek. O 19:00 zapraszam. Piotr Baran. Autopromocja. Radio Nawigator. I jeszcze przed 19:00 informacje dla kierowców. Arkady Rzekier, zapraszam. Mamy utrudnienie w województwie łódzkim na autostradzie A1. Odcinek Łódź, Piotrków Trybunalski, miejscowość Andrespol. 310 km. Zderzyły się tam dwa samochody ciężarowe. Nie, jeden ciężarowy, jeden osobowy i zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Gdańska. Na autostradzie mamy też utrudnienie w województwie podkarpackim, tym razem chodzi o A4. Odcinek Łańcut-Przeworsk, miejscowość Białobrzegi. Samochód dostawczy z kolei uderzył w bariery energochłonne. W pasie rozdziału jedna osoba została ranna, zablokowany jest lewy pas w kierunku Rzeszowa. Wprowadzono ruch wahadłowy tymczasem na drodze krajowej nr 16 w województwie warmińsko-mazurskim na odcinku Ostróda-Kisielice. Początkowo tam droga była zablokowana w miejscowości Jędrychowo, teraz obowiązuje tam ruch wahadłowy. Nie ma natomiast już żadnych kłopotów w województwie mazowieckim na drodze krajowej nr 50 na odcinku Płońsk-Wyszogród. Radio Nawigator Trójki.